पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के सात सूत्रों में से पंचम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। युक्ते है शब्दांतराच्च यह प्रथम पंचम सूत्र है। इसमें वेदव्यास जी ने यह बताया कि युक्ति से भी कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का अस्तित्व एवं कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व सिद्ध होता है। और सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि शब्दांतर से भी कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का अस्तित्व एवं कारण से कार्य का अनन्यत्व निश्चित होता है। युक्ते है शब्दांतराच्च इस सूत्र में से युक्ते है इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने युक्ति से कैसे कार्य का कारण से अनन्यत्व एवं उत्पत्ति से पहले अस्तित्व सिद्ध होता है इसे बता दिया। और असत कार्यवादी तथा कारण से कार्य को भिन्न मानने वाले जो वैशेषिक है उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। और वैशेषिक मत में असत कार्य को मानने पर ये सब नहीं बन पाएगा ये कह रहे हैं, युक्ति विरोध होगा करके कह रहे। युक्ति से कार्य का उत्पत्ति से पहले असत्व तथा कारण से भेद कार्य का सिद्ध नहीं होता। जो लोग कार्य की उत्पत्ति का स्वरूप मानते हैं कि कार्य का कारण में समवाय अथवा कार्य में सत्ता का समवाय ही कार्य की उत्पत्ति है, इस प्रकार मानने वाले उत्पत्ति का स्वरूप मानने वाले जो वैशेषिक हैं, तो ऐसा उत्पत्ति का स्वरूप मानने पर भी भाष्कर भगवान ने कहा कि कार्य को उत्पत्ति से पहले सत मानेंगे तभी इस प्रकार का उत्पत्ति का स्वरूप बन पाएगा। अन्यथा यदि उत्पत्ति से पहले कार्य वैशेषिकों के अनुसार असत है, अविद्यमान है, तो अविद्यमान कार्य का कारण के साथ जो समवाय संबंध हुआ उस समवाय संबंध के साथ प्रतियोगित्वेन रूपेण अन्वय नहीं हो पाएगा। जो अविद्यमान वस्तु है वह संबंध का संबंधी नहीं बन पाएगी प्रतियोगी रूपी, और अनुयोगी रूप प्रतियोगी भी नहीं संबंधी भी नहीं बन पाएगी। सत्ता का कार्य में समवाय संबंध मानेंगे तो समवाय संबंध का अनुयोगी रूप संबंधी मानना पड़ेगा कार्य को। वह यदि उत्पत्ति से पहले अविद्यमान है तो सत्ता का समवाय कार्य में कैसे सिद्ध होगा, नहीं हो पाएगा। और यदि ये कहते हैं कि उत्पत्ति से पहले तथा ध्वंस के अनंतर मात्र कार्य असत हैं और बीच में तो उत्पत्ति के बाद और ध्वंस के पहले तक स्थिति काल में कार्य सत्य हैं, इसलिए वंध्या पुत्रादि असत पदार्थों से विलक्षण हम वैशेषिकों का कार्य हैं। तो ये कहा कि उत्पत्ति से पहले असत का अर्थ ही है कि अभाव है कार्य का, तो कार्य का अभाव जो है निरुपाख्य है वंध्या पुत्र के तरह असत होने से उसका अन्वय नहीं बन पाएगा। ये सारी चर्चा करके उत्पत्ति का स्वरूप वैशेषिक चाहे कारण में कार्य का समवाय कहो कहें या सत्ता का कार्य में समवाय कहें, दोनों पक्ष में कार्य का सत्व ही उत्पत्ति से पहले सिद्ध होता है, असत मानने पर यह सिद्ध नहीं हो पाता, ये कहा। तो वैशेषिक जो उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव मानना चाहते थे निरुत्तर हो गए, तो जो उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व मान रहे हैं, अस्तित्व मान रहे हैं और कारण से कार्य को अनन्य मान रहे हैं वेदांति, उनके पक्ष में वैशेषिक दोष की शंका कर रहे हैं, वेदांतियों के पक्ष में ये दोष बता रहे हैं कारक व्यापार वैयर्थ्य। कारक व्यापार वैयर्थ्य नाम का दोष वेदांत मत में है, ये शंका वैशेषिकों की भाष्कर भगवान ने बताई, ननु एवं सति कारक व्यापारो अनर्थक प्रसज्जेत। यहां से लेकर के मन्यामहे प्राग उत्पत्ते अभाव कार्यस्य, अतः कारक व्यापार अर्थवत्वाय मन्यामहे प्राग उत्पत्ते अभाव कार्यस्य इति, यहां तक के ग्रंथ के द्वारा वैशेषिकों की शंका है वेदांत मत में कारक व्यापार वैयर्थ्य विषय को। इसका समाधान भाष्यकार भगवान नैष दोष इत्यादि से कर रहे हैं। नैष दोष इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थः कारक व्यापार इत्याह नैष दोष इति। सिद्धांत में यानी वेदांत मत में कारक व्यापार वैयर्थ्य नहीं है। कारक का व्यापार किस लिए है, यद्यपि कार्य की उत्पत्ति से पहले ही कार्य सत है और कारण के साथ उसका अनन्यत्व है, तो भी कारक व्यापार निरर्थक नहीं है। कारक व्यापार की आवश्यकता है, कारक व्यापार का प्रयोजन है कि अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्ति, ये प्रयोजन है अर्थ है कारक व्यापार का। अनिर्वाच्य जो कार्य यानी मिथ्या जो कार्य और उस मिथ्या कार्य के रूप से कारण की अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पहले नहीं है। जगत हाँ, उत्पत्ति तो फल है, कारक व्यापार साधन है। कारक व्यापार का फल है उत्पत्ति। कारक है कुलाल, कारक है चक्र, कारक है दंड, कारक है मिट्टी। इनका जो व्यापार है, कुलाल का प्रयत्न, चक्र का घूमना और दंड का चक्र को घुमाना आदि रूप व्यापार, इससे क्या हो जाता है, कार्य जो घट है वो उत्पन्न होता है। तो कार्य की उत्पत्ति हुआ फल, कारक व्यापार हुआ कुलाल आदि का घट अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनिर्वाच्य कार्यात्मना, अनिर्वाच्य जो कार्य है, कार्य अनिर्वाच्य का मतलब कारण से उसे भिन्न भी नहीं कहा जा सकता, कारण से सर्वथा भिन्न, सद भी नहीं असद भी नहीं है, कारण से सर्वथा भिन्न भी नहीं सर्वथा अभिन्न भी नहीं, इसलिए अनिर्वाच्य है। और उस अनिर्वाच्य कार्य के रूप से कारण की अभिव्यक्ति, ये कारक व्यापार का अर्थ यानी प्रयोजन है, फल है, ये बताया जा रहा है नए सुदोष इत्यादि से। तो भाष्य में है नय सदोष यतः कार्याकार्येण कारणं व्यवस्थापयतः कारक व्यापारस्य अर्थवत्त्वं उपपद्यते। तो कहते कारक व्यापारस्य अर्थवत्त्वं उपपद्यते, यानी कारक के व्यापार का अर्थवत्व यानी सफलत्व, सप्रयोजनत्व सिद्ध होता है, उत्पन्न होता है। कारक व्यापार का एक विशेषण है कार्याकार्येण कारणं व्यवस्थापयतः, व्यवस्थापयतः षष्ट्यंत है, कारक व्यापार का विशेषण है। कैसे कारक व्यापार का साफल्य सिद्ध होता है, तो कहते कार्याकार्येण कारणं व्यवस्थापयतः, कार्य के रूप से कारण को व्यवस्थापित करता हुआ, अभिव्यक्त करता हुआ जो कारक व्यापार, वह कारण को कार्य के रूप से अभिव्यक्त कर रहा है, तो कार्य कारण की कार्य के रूप से अभिव्यक्ति रूपी फल वाला हो जाता है। यदि कारक का व्यापार नहीं होगा, कुलालादि का व्यापार नहीं होगा, तो मिट्टी रूपी जो कारण है वह घट रूपी कार्य के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। तो मिट्टी रूपी कारण की घट रूपी कार्य के रूप में अभिव्यक्ति के लिए कुलालादि कारक का व्यापार आवश्यक है। तंतु रूपी कारण की पट रूपी कार्य के रूप से अभिव्यक्ति के लिए जुलाहा आदि जो कार्य कारक व्यापार है, उन कारक है, उनका व्यापार अपेक्षित है। इसलिए कारक व्यापार निरर्थक नहीं है, उसकी उसका फल है कारण की कारण कार्य के रूप में अभिव्यक्ति। ये भाष्कर भगवान ने कार्याकार्येण कारणं व्यवस्थापयत कारक व्यापारस्य अर्थवत्त्वं उपपद्यते इस पंक्ति से बताया। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। कार्य सत्यत्वं इच्छतां सांख्यानां सत्कार्यवादे कारक वैयर्थ्यं दोष आपतति अभिव्यक्तेः अपि सत्वात् अद्वैतवादीनां तु अघटित घटनावभासन चतुर माया महिमना स्वप्नवद यथादर्शनं सर्वं उपपन्नम् विचार्यमाने सर्वं अयुक्तं युक्तत्वे द्वैतापत्ते इति मुख्यं समाधानं समाधानांतरा भावात्। ये कह रहे हैं सत्कार्यवादी सांख्य भी है, सत्कार्यवादी वेदांती भी है, वैशेषिक है असत्कार्यवादी। तो असत्कार्यवादी वैशेषिकों की ये शंका है कि कार्य को यदि उत्पत्ति से पहले सत मानेंगे तो कारक व्यापार निरर्थक हो जाएगा, ये वैशेषिकों की असत कार्यवादी की शंका है। और जिनके यहां पहले से कार्य है नहीं तो कारक व्यापार का फल होगा कार्य की अभिव्यक्ति, कार्य को उत्पन्न करना, कार्य का भाव। और जिनके यहां कार्य पहले से ही है उनके यहां कारक व्यापार निरर्थक होगा, ये शंका असत कार्यवादी वैशेषिकों की है। कहते हैं इस शंका के माध्यम से जो सत्कार्यवाद में दोष बताया जा रहा है, कारक व्यापार वही अर्थ रूपी, यह दोष वेदांत मत में तो नहीं आता किंतु वह सांख्य मत में आता है। तो सत्कार्यवादी जो सांख्य है उनके लिए कहते हैं कि कार्यस्य सत्यत्वम इच्छताम, कार्य के सत्यत्व की इच्छा करने वाले जो सांख्य, उनके मत में उनका जो सत्कार्यवाद है उसमें कारक वैयर्थ दोष आपतति वो प्राप्त होगा। क्यों? कहते अभिव्यक्तेरपि सत्वात्, वो कार्य की अभिव्यक्ति को भी सत मानते हैं। उनके यहां कार्य भी सत्य है, कार्य की अभिव्यक्ति भी सत्य है। तो कार्य की अभिव्यक्ति सत्य होने के कारण कारक व्यापार निरर्थक होगा उनके यहां, और वेदांत मत में अभिव्यक्ति सत्य नहीं है, अनिर्वचनीय है। तो वेदांत मत में ये दोष नहीं है, इसे आगे बता रहे हैं कि अद्वैतवादी नाम, अद्वैतवाद है वेदांत मत, तो अद्वैतवादी नाम तु अघटित घटना अवभासन चतुर माया महिमना। माया का विशेषण है कि माया कैसी है, तो कहते वो चतुर है, माया बड़ी चतुर है। और क्या करती है, तो कहते अघटित घटना अवभासन चतुर, उसका चातुर्य किसमें है, चतुरता किसमें है माया की, तो जो अघटित घटना है उसको भी घटित करने में चतुर है माया। और उस माया के महिमा से वेदांत मत में तो ये उत्पन्न हो जाता है। तो अघटित घटना अवभासन चतुर माया महिमना, अघटित घटना का अवभासन कराने में जो चतुर है माया, उसके सामर्थ्य से तो कहते हैं स्वप्नवत यथा दर्शनम सर्वम उत्पन्नम, जैसा अनुभव हो रहा है वो सब उत्पन्न हो जाता है माया के बल पर वेदांत में। और यानी ये माइक है, वेदांत मत में माइक है अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति जो माइक है उस माइक अभिव्यक्ति को निष्संपन्न करने वाला जो कारक व्यापार है वह भी माइक है, द्वैत मात्र माइक है ना। तो जैसे स्वप्न में कोई शत्रु आता है और उस शत्रु को नष्ट करने के लिए युद्ध करते हैं शत्रु के साथ, बंदूक चलाते हैं, जो भी करते हैं, तो शत्रु भी स्वप्न में काल्पनिक है और उस शत्रु के साथ युद्ध करने वाला और युद्ध में प्रयुक्त जो हथियार है, जिन हथियारों के माध्यम से शत्रु भाग गया या नष्ट हुआ, वह शस्त्र भी काल्पनिक है, कल्पना के ही, कल्पना का ही शत्रु, कल्पना के ही स्वप्न में शस्त्र, कल्पना का ही शस्त्र प्रयोग, और कल्पना ही है कि वो नष्ट हुआ, और ये सब अनुभव हुआ, माइक अनुभव हुआ, काल्पनिक अनुभव हुआ ना वहां स्वप्न में। जैसे ऐसे ये जागृत अवस्था भी दीर्घ स्वप्न के तरह स्वप्न है, और ये दीर्घ स्वप्न दिख रहा है माया से, इसलिए कहा कि स्वप्नवत यथा दर्शनम, यानी दर्शनम अनतिक्रम्य इति यथा दर्शनम, जैसा जागृत में अनुभव हो रहा है उस अनुभव के अनुसार सर्वम उत्पन्नम माया महिमना। लेकिन कहते हैं विचार्य माने सर्वम अयुक्तम, जब विचार करते हैं तो ये सब का सब जो है विचार के सामने टिकता नहीं है, इसलिए वो अयुक्त है, अनुचित है। और ये बताया था कि विचार से ये अध्यास का तो अलंकार है, अध्यास भाष्य में बताया गया था कि युक्ति से अध्यस्त वस्तु का सिद्ध न होना यह अयुक्तत्व तो अध्यास का अलंकार है, शोभा है, ये दोष नहीं है। अध्यास में अयुक्तत्व ये अध्यास का दोष नहीं माना जाता, ये अयुक्तत्व अध्यास का अलंकार माना जाता है, अध्यास की शोभा मानी जाती है। इसलिए कह रहे कि विचार्य माने सर्वम अयुक्तम, और यदि युक्त मानेंगे तो कहते युक्तत्वे दोष द्वैतापत्ते, यदि ये कार्य की अभिव्यक्ति कारक व्यापार इन सबको यदि सिद्ध मानेंगे, इनको माइक न मान करके युक्ति युक्त मानेंगे तो क्या होगा, कहते हैं युक्तत्वे द्वैतापत्ते, इनको सत्य मानेंगे तो द्वैत की आपत्ति आएगी ना। ये मुख्य समाधान है विवर्तवाद, मुख्यम समाधानम। क्यों कहते हैं समाधानांतरा भावात, दूसरा अद्वैतवाद के अनुसार दूसरा कोई समाधान हो नहीं सकता। अब भाष्यस्थ कारक व्यापारोपी इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। ननु कारणात भिन्नम असद एव उत्पद्यते इति समाधानम किन्न स्यात् इति आशंक्य असत पक्षस्य दूषणम उक्तम स्मर इत्याह कार्याकारोपि इति। वैशेषिकों ने कहा कि आप कह रहे हो कि समाधानांतरा भावात, दूसरा कोई समाधान है नहीं, इसलिए विवर्तवाद के अनुसार यही समाधान उचित है। तो हमने जो समाधान दिया था, वैशेषिक कह रहे हैं कि कारणात भिन्नम असदेव उत्पद्यते, कारण से भिन्न असत कार्य की ही उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का समाधान कारक व्यापार को सफल बनाने के लिए क्यों न उचित माना जाए, किन न स्यात्, इस प्रकार की वैशेषिकों की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि जो हमने असत पक्ष में पहले दोष बताए हैं उन दोषों का स्मरण कर लो, वो दोष प्राप्त हो जाएंगे कारक व्यापार को सफल बनाने के लिए। यदि असत और कारण से भिन्न कार्य उत्पन्न होता है ऐसा मानोगे तो असत कार्यवाद में जो दोष बताए थे वो दोष प्राप्त होंगे। ये याद करा रहे भाष्कर भगवान कि कार्याकारोपि कारणस्य आत्मभूत एव अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात् इति अभानी। अभानी यानी कहा गया है पहले हमारे द्वारा, अस्माभि अभानी यानी हमारे द्वारा पहले ये कहा गया है कि कार्याकार यानी कार्य का जो आकार यानी कार्य रूप जो है वह कारणस्य आत्मभूत एव यानी कारण से पृथक नहीं है, कार्य कारण से पृथक नहीं है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। भिन्न की कारण से भिन्न जो है उसकी कारण से उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कह करके अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात्, जो अनात्मभूत है कौन असत पदार्थ वह आरभ्य नहीं होते हैं। अब इस वाक्य का थोड़ा अभिप्राय बता रहे टीकाकार। अतः कारणात् भेदा भेदाभ्याम दुर्निरूपस्य सद असद विलक्षणस्य अनिर्वाच्य अभिव्यक्ति ही अनिर्वाच्य कारक व्यापाराणां फलम् इति पक्ष एव श्रेयान् इति भावः। ये अभिप्राय है समाधान भाष्य का कि कारणात् भेदा भेदाभ्याम दुर्निरूपस्य, ये कार्यस्य का विशेषण है, और सद असद विलक्षणस्य ये भी कार्य का विशेषण है, जो कारण से भिन्न तथा अभिन्नतया निरूपण करने योग्य नहीं है उसे कहा जाता है कारणात् भेदा भेदाभ्याम दुर्निरूप, जिसका कारण से भिन्नतया भी निरूपण कठिन है और कारण से अभिन्नतया भी निरूपण जिसका कठिन है, और सद असत से जो विलक्षण है जिसे सद भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते, ऐसे कार्य का ऐसे कार्य की जो अनिर्वाच्य अभिव्यक्ति है वो है फल, किसका? तो कहते अनिर्वाच्य कारक व्यापाराणाम, अनिर्वाच्य जो कारक व्यापार है उन कारक व्यापारों का ये फल है अनिर्वाच्य अभिव्यक्ति। इति पक्ष एव श्रेयान, ये जो वेदांत मत है यही श्रेष्ठ मत है। अब नच विशेष दर्शन मात्रेण इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ननु मृदि अदृष्ट पृथुबुद्धादि पृथुबुद्धत्वादि अवस्था विशेषो घटे दृश्यते तथा च घटो मृद्भिन्न तद्विरुद्ध विशेषवत्वात् वृक्षवत इत्यत आह नचैति। जो कार्य कारण का भेद मानते हैं, कार्य को कारण से भिन्न मानते हैं वैशेषिक, तार्किक है वे, तर्क करना छोड़ेंगे नहीं कि प्रकारांतर से तर्क करके ये बता रहे हैं कि मिट्टी रूपी कारण से घड़ा रूपी कार्य भिन्न है, एक नहीं है, मिट्टी से अनन्य नहीं है, भिन्न है। इसलिए वो अनुमान बताया वैशेषिकों ने, वैशेषिकों का, कि मृदि अदृष्ट पृथु बुद्धत्वादि अवस्था विशेष घटे दृश्यते हेतु बता रहे हैं कि मिट्टी में जिस अवस्था विशेष को नहीं देखा जाता वह अवस्था विशेष दिख रहा है घट में। तो मृदि अदृष्ट पृथुबुद्धत्वादि अवस्था विशेष, पृथुबुद्धत्व जो घड़े का आकार है वो पृथुबुद्धत्वादि रूप विशेषता है उसकी, वह मिट्टी में नहीं देखी जाती पृथुबुद्धत्वादि रूप अवस्था, और घड़े में वो दिख रही है। इसलिए अलग अलग अवस्था विशेष वाला मिट्टी तथा घट होने से मिट्टी से भिन्न ही घट को मानना उचित है, इस अभिप्राय से अनुमान बताया। घटो मृद भिन्न, घट पक्ष है, मृद भिन्न में मृद भेद यानी मिट्टी से भेद घट का ये साध्य है, मृद भिन्न तो कहो या मिट्टी से भेद कहो। और तद विरुद्ध विशेषवत्वात् ये हेतु है, तद विरुद्ध में तत् शब्द से लीजिए मिट्टी को, मिट्टी विरुद्ध जो विशेष, मिट्टी विरुद्ध विशेष हुआ जो विशेष मिट्टी में नहीं दिख रहा है और घट में दिख रहा है पृथुबुद्धत्वादि रूप विशेष, वो है मिट्टी विरुद्ध मिट्टी में रहने वाले विशेषता से विरुद्ध विशेषता वाला ये घट होने से घट मिट्टी से भिन्न है। जैसे वृक्ष, एक वृक्ष जो है पीपल का, उसमें जो विशेषता दिखती है उससे भिन्न विशेषता नीम के पीपल में होने से, नीम का पीपल नीम का वृक्ष पीपल के वृक्ष से भिन्न है। क्यों? तो जो विशेषता पीपल के वृक्ष में दिख रही है उससे भिन्न विशेषता विरुद्ध विशेषता नीम के वृक्ष में होने से, वैसे ही मिट्टी की विशेषता से विलक्षण विशेषता वाला घट होने से घट मिट्टी से भिन्न है, ये अनुमान है। इस अनुमान से यदि कारण से कार्य को भिन्न बताना चाहेंगे वैशेषिक तो उनका ये अनुमान सदोष है, ये बताया जा रहा है। नच विशेष दर्शन मात्रेण वस्तु अन्यत्वं भवति, केवल कहते अलग अलग विशेषता देखने मात्र से, वस्तु में अलग अलग विशेषता दिखे इतने मात्र से वस्तु को अलग अलग नहीं माना जा सकता, यही कह रहे हैं आगे नहीं इत्यादि से। वस्तु अन्यत्व, पहले वस्तु अन्यत्व का टीका में अर्थ कर दिया कि वस्तुतो अन्यत्वम यानी सत्यो भेद, केवल विशेष दर्शन मात्र से वस्तु का वास्तविक भेद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे उदाहरण से समझा रहे हैं कि नहीं देवदत्त भाष्य में है, नहीं देवदत्त संकोचित हस्तपाद प्रसारित हस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानोपि वस्तुअन्यत्वं गच्छति स एव इति प्रत्यभिज्ञानात्। तो कहा एक ही देवदत्त नाम का व्यक्ति है, ठंडी के दिनों में समझ लो ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, तो ठंड से कांप रहा है तो हाथ पैर सिकुड़ करके सो जाता लेटता है, हाथ पैर सिकुड़ लिए हैं, संकुचित कर लिए हैं, एक अवस्था वो है उसकी। और गर्मी के दिनों में हाथ पैर फैला करके लेटता है और कभी खड़ा रहता है, तो ये जिसने हाथ पैर संकुचित कर लिए हैं ऐसी अवस्था में, खड़े हुए अवस्था में और हाथ पैर फैला करके सोए हुए अवस्था में भिन्नता है कि नहीं, विशेषता है कि नहीं, ये अलग अलग विशेषता दिख रही है। तो अलग अलग विशेषता देवदत्त में ही, एक ही देवदत्त में दिखने पर भी उन भिन्न भिन्न विशेषताओं को लेकर के देवदत्त को भिन्न नहीं माना जाता, अपितु यह प्रतिविज्ञा होती है कि जो ठंडी से कांप करके हाथ पैरों को सिकुड़ा हुआ देवदत्त था, वही हाथ पैरों को फैला हुआ इस समय देवदत्त है, यह प्रतिविज्ञा होती है ना। तो यह प्रतिविज्ञा बता रही है कि व्यक्ति भिन्न भिन्न नहीं एक है, विरुद्ध विशेषता वाला होने पर भी जैसे एक ही देवदत्त में भेद सिद्ध नहीं हुआ, विशेषताएं भिन्न भिन्न देखी गई, ऐसे वो पृथुबुद्धत्वादि विशेषता मिट्टी में न होने पर भी, घड़े रूप से परिणत हुई मिट्टी में ही वह पृथुबुद्धत्वादि रूप विशेषता दिख रही है, इतने मात्र से घड़े को मिट्टी से भिन्न नहीं कहा जा सकता। इसे बताने के लिए उदाहरण है कि नच विशेष दर्शन मात्रेण वस्तु अन्यत्वं भवति, नहीं देवदत्त संकोचित हस्तपाद प्रसारित हस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानोपि वस्तु अन्यत्वं गच्छति स एव इति प्रत्यभिज्ञानात्, क्योंकि वही वह देवदत्त है इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा कहते हैं एकत्व ज्ञान को। तथा प्रतिदिनम इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है, हेतोर व्यभिचार स्थलांतरम आह तथा प्रतिदिनम इति। हेतु के यानी हेतु यानी पूर्व पक्षी का जो हेतु है तद विरुद्ध विशेष वत्व रूप हेतु, पूर्व पक्षी के अनुमान में वैशेषिकों का अनुमान है घटो मृद भिन्न तद विरुद्ध विशेष वत्वात्, ये जो अनुमान है इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है तद विरुद्ध विशेष वत्व रूप हेतु, उसमें व्यभिचार सिद्ध करने वाला एक स्थल बताया देवदत्त नाम का व्यक्ति, उसकी अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में विशेषता अलग अलग होने पर भी व्यक्ति भिन्न नहीं है, इसलिए तद विरुद्ध विशेष वत्व रूप हेतु में व्यभिचार है। एक वो स्थल बताया देवदत्त नाम के व्यक्ति का, उससे भिन्न स्थलांतर बताया जा रहा है दूसरा एक पूर्व पक्ष के हेतु में व्यभिचार सिद्ध करने वाला दृष्टांत तथा प्रतिदिनम इत्यादि से। तो भाष्य में है तथा प्रतिदिनम अनेक संस्थानानाम अपि पित्रादीनाम न वस्तुअन्यत्वं भवति, मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्। ते कह रहे हैं कि प्रतिदिनम अनेक संस्थानानाम अपि पित्रादीनाम न वस्तुअन्यत्वं भवति। जैसे व्यक्ति 24 घंटा ये खाली बैठा ही नहीं रहता या खड़ा ही नहीं रहता, कितनी अवस्थाएं बदलती हैं शरीर में, अलग अलग क्रियाएं होती है उस समय, अलग अलग कभी बैठा है तो कभी खड़ा है तो कभी गमन कर रहा है कभी लेटा है, तो ये सारी परस्पर विरुद्ध विशेषताएं एक ही व्यक्ति में दिन भर में दिख रही है। उतने मात्र से व्यक्ति बदलता नहीं है, क्योंकि अनुभव ये होता है देवदत्त को, जैसे देवदत्त का पिता बैठा है तब भी देवदत्त कहता है कि ये मेरा पिता है, वो खड़ा है तो बैठे हुए व्यक्ति में और खड़े हुए व्यक्ति में विशेषता बदली भिन्न हुई कि नहीं, तो व्यक्ति नहीं बदलता। बैठे हुए पिता को भी कहता है ये मेरा पिता है, खड़ा हो गया तो अवस्था बदल गई, तब भी कहता है मेरा खड़ा हुआ व्यक्ति मेरा पिता है, सो रहा है तो ये मेरा पिता है, जा रहा है तो ये मेरा पिता है। ये जो अलग अलग अवस्था वाले व्यक्ति में सएव ऐसी ये हो रही है, ये नहीं कहता कि ये मेरा पिता नहीं है, बैठा हुआ तो मेरा पिता और खड़ा हुआ मेरा पिता नहीं है, बैठा हुआ मेरा भाई है और खड़ा हुआ मेरा भाई नहीं, ऐसा ये नहीं होता। ये उदाहरण बताया कि प्रतिदिनम अनेक संस्थानानाम अपि पित्रादीनाम, यानी अलग अलग अवस्थाओं में अवस्थित होने पर भी पित्रादीनाम न वस्तु अन्यत्वम भवति, ये अलग अलग नहीं होते हो, अलग अलग अवस्था होने मात्र से व्यक्ति अलग अलग नहीं होते हैं। क्यों कहते ये प्रतिभिज्ञा हो रही कि मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्, ये एकत्व विषयक प्रतिभिज्ञा होने से। थोड़ी टीका है कि प्रत्यहम पित्रादि देहस्य अवस्था भेदेपि, यानी अवतरण है आगे वाले वाक्य का टीका में, जो भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है जन्मोच्छेद अनंतरी तत्वात् इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है कि प्रत्यहम पित्रादि देहस्य अवस्था भेदेपि जन्मनाशयोः अभावात् अभेदो युक्त दार्ष्टान्तिके तु मृदादि नाशे सति घटादिकं जायते इति जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्मवत्वात् कार्यकारणयोः अभेदो न युक्त इति शंकते जन्मेति। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी जो वैशेषिक है, उनकी ये शंका है कि प्रतिदिन पित्रादि शरीर में अवस्था भिन्न होने पर भी जो जन्म और नाशात्मक विकार हैं वो नहीं देखने को मिलते, इसलिए अभेद है उनमें, ये अवस्था भिन्न होने पर भी जन्म तथा नाश रूपी विकार जो व्यक्ति के भेदक हैं, वस्तु के भेदक हैं, उनका अभाव पित्रादि शरीर में प्रतिदिन होने के कारण, जन्म नाश तो प्रतिदिन नहीं होता ना, इसलिए कहते हैं अभेदो युक्त, इसलिए वहां तो अभेद मानना उचित है। किंतु दार्ष्टान्तिक में तो दार्ष्टान्तिके तु मृदादि नाशे सति घटादिकं जायते इति जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्मवत्वात् कार्यकारणयोः अभेदो न युक्त इति शंकते। दृष्टांत है वो व्यक्ति का, उसमें तो केवल बैठना उठना गत्यादि अवस्था भिन्न भिन्न हो रही है, किंतु जन्म और नाश रूपी विकार के न होने से एक व्यक्ति मानना, भेद न मानना उचित है अलग अलग अवस्था वाले में। किंतु दार्ष्टांत में तो जो मृदादि कारण है उनका नाश होने पर ही घटादि कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कारण का नाश और कार्य का जन्म, ये जन्म और नाश रूपी विकार दार्ष्टांत में है। इसलिए यहां पर तो जन्म और विनाश रूप विरुद्ध धर्मवत्व घट में तथा मिट्टी में होने के कारण मिट्टी से घट को भिन्न ही माना जाए, कार्य कारणयो अभेदो न युक्त, अभेद उचित नहीं है कार्य कारण का। इस प्रकार की शंका जन्म उच्छेद इत्यादि के द्वारा वैशेषिक कर रहे हैं। हाँ, यानी सिद्धांतियों ने जो दृष्टांत दिया है, दृष्टांत और दार्ष्टांत में विषमता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जन्म उच्छेद अनंतरितत्वात् तत्र युक्तम न अन्यत्र इति चेत्। जन्म उच्छेद अनंतरितत्वात् तत्र युक्तम, तत्र याने देवदत्तादि व्यक्ति में, पित्रादि शरीर में भेदाभाव यानी अभेद युक्त है। क्यों? तो कहते इसलिए कि जन्म और उच्छेद रूपी विकार से अनंतरी तत्व यानी व्यवधान न होने से, अंतरी तत्व का अर्थ होता है व्यवही तत्व, अनंतरी तत्व का अर्थ है व्यवधान अभाव, अंतरी तत्व का अर्थ है व्यवधान, अनंतरी तत्व का अर्थ हो जाएगा व्यवधान न होने से। जन्म और उच्छेद रूपी विकार से व्यवधान पित्रादि शरीर में न होने से पित्रादि शरीर का अभेद मानना उचित है। न अन्यत्र, तो अन्यत्र यानी घट और मिट्टी रूपी कार्य कारण में तो ये जन्म और उच्छेद रूपी विकार से अंतरी तत्व होने से, अनंतरी तत्व नहीं है अंतरी तत्व होने से भेद मानना उचित है। इति चेत, ऐसी यदि शंका वैशेषिक करते हैं तो वैशेषिकों की इस शंका का भी निराकरण न इत्यादि से सिद्धांती कर रहे हैं। न इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। कारणस्य नाशाभावात् हेत्व सिद्धि इति परिहरति नेति, ये कह रहे हैं ना पूर्व पक्षी कि कारण का नाश करके, ये तो है एक प्रकार से उनका, ये उनकी शंका जन्म उच्छेद अनंतरितत्वात् अयुक्तम न अन्यत्र इत्यादि, ये एक प्रकार से माध्यमिकों की शंका है शून्यवादियों की। वे कहते हैं कि नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्, एक उनका सूत्र है युक्ति है कि कारण का उपमर्दन करके ही कार्य प्रकट होता है, बीज को नष्ट करके ही अंकुर होता है। बीज को बीज भाव में बनाए रख करके अंकुर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कारण को नष्ट करके कार्य उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, कारण के अभाव से कार्य हो रहा है, कारण को नष्ट करके हो रहा कार्य था, ये माध्यमिक लोग शून्यवादी, उनकी ये शंका थी। इस शंका का निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं कि कारणस्य नाशाभावात् हेत्व सिद्धि इति परिहरति, कारण का नाश न होने से, जो ये कह रहे हैं कि कारण का उच्छेद करके ही नाश करके ही कार्य उत्पन्न होता है, ये उचित नहीं है, हेतु की असिद्धि है पूर्व पक्षी के, ये सिद्धांती कह रहे हैं। तो ये देखिए कि न क्षीरादीनाम अपि दध्याद्याकार संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्, न यानी ये कहना ठीक नहीं है कि कारण को नष्ट करके कार्य उत्पन्न होता है, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्, इस न्याय से कारण नाश पूर्वक कार्य का जन्म मानना उचित नहीं है, ये न का अर्थ है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि क्षीर और आदि शब्द से मिट्टी तंतु आदि को लीजिए जो कारण है, इनका अपने कार्य दध्यादि में अन्वय देखा जाता है। ते कह रहे हैं कि क्षीरादीनाम अपि दध्याद्याकार संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्, तो दूध ही दधि के रूप में विद्यमान है यह प्रत्यक्ष हो रहा है, मिट्टी घड़े के रूप में विद्यमान है यह प्रत्यक्ष हो रहा है, तंतु पट के रूप में विद्यमान है यह प्रत्यक्ष हो रहा है। तो दुधादि का दध्यादि कार्य के रूप में विद्यमानत्व प्रत्यक्ष होने के कारण ये शंका नहीं की जा सकती कि कारण नष्ट होता है तब कार्य होता है, मिट्टी नष्ट होगी तब घड़ा बनेगा ये नहीं कहा जा सकता। मिट्टी का घट में भी अन्वय देखा जा रहा है, दूध का दही में अन्वय देखा जा रहा है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। दधि घटादि कार्यान्वितत्वेन क्षीर मृदादीनां प्रत्यक्षत्वात् नाश असिद्धि इत्यर्थ। दही घट पट आदि कार्यों में दूध मिट्टी तंतु आदि कारणों का प्रत्यक्ष होने से कार्यान्वितत्वेन रूपेण कारण का प्रत्यक्ष होने के कारण कारण का नाश असिद्ध है, ये अभिप्राय हुआ समाधान भाष्य का। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, अदृश्यमानानाम अपि वटधानादीनाम इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। अवतरण टीका को देखिए उस वाक्य के। ननु यत्र अन्वयो दृश्यते तत्र हेत्व सिद्धावपि, यत्र अंकुरादो वट बीजादीनाम अन्वयो न दृश्यते तत्र हेतु सत्वात् वस्त्वन्यत्वं स्यात् इत्यत आह अदृश्येति। ननु यत्र अन्वयो दृश्यते तत्र हेत्व सिद्धो अपि, यानी जिन उदाहरणों में कार्य में कारण का अन्वय प्रत्यक्ष है वहां पर हेतु की असिद्धि होने पर भी, दूध में दधि में दधि रूपी कार्य में दूध का अन्वय प्रत्यक्ष है, घट रूपी कार्य में मिट्टी रूपी कारण का अन्वय प्रत्यक्ष है, पट रूपी कार्य में तंतु रूपी कारण का अन्वय प्रत्यक्ष है, ऐसे स्थलों पर तो जो हमारा हेतु है कार्य कारण का नाश रूपी वह असिद्ध होने पर भी जहां पर कार्य में कारण का अन्वय प्रत्यक्ष नहीं है वहां पर तो हेतु सिद्ध होगा, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की है। उस अभिप्राय से पूर्व पक्षी लिख रहे हैं कि यत्र अन्वयो दृश्यते, यानी यत्र दध्यादो अन्वय यानी कारण से अन्वयो दृश्यते यानी कारण प्रत्यक्ष हो रहा है, तत्र हेत्व सिद्धो अपि, ऐसे स्थलों पर हमारे कारण नाशात्मक हेतु की असिद्धि होने पर भी यत्र अंकुरादो वट बीजादी नाम अन्वयो न दृश्यते, तो अंकुरादि रूप कार्यों में उनका कारण वट बीजादि का अन्वय नहीं देखा जा रहा है, ऐसे स्थल पर हाँ वहां कारण का प्रत्यक्ष नहीं है, तो तत्र हेतु सत्वात वहां पर तो कारण का नाश रूपी हेतु विद्यमान होने से हेतु सत्वात वस्तु अन्यत्वं स्यात्, इसलिए कारण से कार्य को भिन्न माना जा, वस्तु अन्यत्वं स्यात् का अर्थ कि वस्तुतः ही कारण से कार्य भिन्न है, कार्य कारण का भेद सत्य है ये मान लिया जाए, इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ऐसे स्थल पर भी कारण का अन्वय दिखा रहे हैं जहां कारण का अन्वय प्रत्यक्ष नहीं है कार्य में, वहां पर भी कहते हैं कारण विद्यमान है। अदृश्यमानानाम अपि वटधानादीनाम समान जातीय अवयवांतर उपचितानाम अंकुरादि भावेन दर्शन गोचरापत्तो जन्म संज्ञा और तेषाम एव अवयवानाम अपचय वशात अदर्शनापत्तो उच्छेद संज्ञा तत्र ईदृग जन्म उच्छेद अंतरितत्वाच्चेत असतः सत्वापत्ति सतश्च असत्वापत्ति ही तथा सति गर्भवासिनः उत्तान शाहिनश्च भेद प्रसंगः। ये इतना लंबा ये सब समाधान आ रहा है। तो अदृश्यानाम अपि वटधानादीनाम समान जातीय अवयव अंतर उपचितानाम अंकुरादि भावेन दर्शन गोचरता पत्तो जन्म संज्ञा। कहते हैं ये जो जब अंकुर होता है तो उस समय अंकुर का कारणभूत जो वट धानादि रूप बीज है वह दृश्यमान न होने पर भी अंकुर अवस्था में वट धानादि रूप बीजों के अदृश्य होने पर भी अदृश्यमानानाम अपि वट धानादि नाम ये क्या होता है? तो कहते हैं जब अवयव उनके अवयवों का उपचय हो जाता है समान जातीय अवयव अवयवांतर उपचिता नाम, तो अवयव बढ़ गए जब अंकुरित होते हैं फूल जाते हैं वट धानादि और उच्छुन्न अवस्था आ जाती है उसके बाद अंकुर होता है और अंकुर से फिर पेड़ बना पत्ते आदि बने। तो हुआ क्या कि वट धानादि का ही जो अवयव है वो अवयव बढ़ गया उपचित हो गया। उपचित होने का अर्थ होता है बढ़ना। तो समान जातीय अवयवांतर उपचिता नाम यानी ये वट धानादि का ही विशेषण है कि समान जातीय यानी सदृश अवयवों का जब उपचय हुआ वृद्धि हुई बढ़ गए तो अंकुरादि भावेन दर्शन गोचरता पत्तो, तो उस समय वे अंकुरादि रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। कौन? वट धानादि ही। जब उनके सजातीय अवयवों की वृद्धि होती है तो अंकुरादि रूप से दिखते हैं, तो उस समय उनका जन्म ये नाम आ जाता है। और जब वे बढ़े हुए अवयव संकुचित हो जाते हैं तो उस समय उच्छेदे नाम आ जाता है। तो कहते तेषाम एव अवयवानाम जो उपचित हुए अवयव थे उनका अपचय होगा यानी संकोच होगा और संकोच होने से अदर्शनापत्तो दर्शन नहीं होगा प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो उस समय उच्छेद ये नाम आ जाता है। ये तत्र ईदृग जन्म उच्छेद इससे पहले अदृश्य इत्यादि का अवतरण टीका में था और इसका भी न इत्यादि का भी अवतरण टीका में है, इसको देखना पड़ेगा। न का तो हुआ था अदृश्या नाम के बाद में थोड़ी टीका है इसका अर्थ कर रहे इसको देखिए, फिर तत्र इत्यादि का अवतरण है टीका में। तत्रापि अंकुरादौ बीजादि अवयवानाम अन्वयात् न स्तः एव जन्म विनाशौ किंतु अवयवांतर उपचय अपचयाभ्याम तद व्यवहार इत्यर्थ। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि तत्रापि अंकुरादौ बीजादि अवयवानाम अन्वयात् अंकुरादि में भी बीजादि के अवयव का अन्वय है यानी बीजादि का अवयव आ जाता है उनकी भी अनुवृत्ति होती है अंकुरादि अवस्था में भी। इसलिए क्या हुआ कि कहते हैं अन्वयात न स्त एव जन्म विनाश हो, जन्म और विनाश नहीं होते हैं, यानी कारण का नाश और कार्य का जन्म ऐसा वो नहीं होता। यदि नष्ट होता बीज तो बीज के अवयवों का अंकुर में अन्वय कैसे होता, बीज के अवयवों का अंकुर में अन्वय ये बता रहा है कि बीज नष्ट नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि तत्रापि अंकुरादो, यानी जहां पर बीजादि का दर्शन नहीं हो रहा वहां पर भी अंकुरादि कार्य में बीजादि के अवयवों का अन्वय होने के कारण, यानी अवयवी के रूप में दर्शन न होने पर भी अवयवों के रूप में बीज का दर्शन हो ही रहा है होने के कारण, नस्त एव जन्म विनाशो, वहां पर भी कार्य का जन्म और कारण का नाश, कारण नाश पूर्वक कार्य का जन्म यानी बीज नाश पूर्वक अंकुर का जन्म ये नहीं माना जा सकता, ये नहीं है। तत्र किंतु अवयवांतर उपचय अपचयाभ्याम तद व्यवहार, केवल अवयवों के उपचय को लेकर के जन्म का व्यवहार, अपचय को लेकर के विनाश का व्यवहार मात्र हो रहा है, न कि वस्तुत ही जन्म और विनाश है। ये इस समाधान भाष्य का अभिप्राय निकला। अने इससे बताया गया कि जहां पर कारण का कार्य में अन्वय दर्शन नहीं है वहां पर भी कारण का नाश, वास्तविक रूप से ही कारण का नाश हो रहा हो और कार्य का वास्तविक जन्म हो रहा हो ऐसी बात नहीं है, अपितु वहां पर भी कारण के अंकुर रूपी कार्य में बीज रूपी कारण का अवयव अन्वय देखा जा रहा है, इसलिए माना जाएगा कि कारण नष्ट नहीं हुआ, कारण के ही अवयवों में उपचय हुआ तो अंकुर उत्पन्न हुआ, तो माना जाता है कि अंकुर का जन्म हुआ, अवयवों के उपचय के कारण जन्म का औपचारिक प्रयोग हो रहा है और अवयवों के अपचय से औपचारिक नाश शब्द का, उच्छेद शब्द का प्रयोग हो रहा है, वास्तविक कारण का नाश पूर्वक कार्य का जन्म वहां पर भी नहीं है। ये अभिप्राय सिद्धांतियों का इस वाक्य से निकला। अब तत्र इद्रिक इत्यादि की अवतरण टीका है, ये टीका तथा तत्र इद्रिक जन्म उच्छेद आदि पंक्ति पर विचार हम लोग कल करते हैं।